er som om den bevæger sig på listet sko. En gråspur i en vandbyt tager sit bad. Og så hurra og jubla tinga, luk vinduet op. Nu vil jeg spendere en vise. Et forår har her tegnet pigernes krop, og nu er kulig til at spise. Men først skal vi have os en sang eller to, og så skal Katinka og Søren til ro. Katinka, Katinka, luk vinduet op, og hør min harmonika vise. Halle, hallo. Selvom vinterdage bliver strenge, så vil vi morgen komme inden længe med solskin og sang. Halli, hallo, musik i gården. Luk nu vinduet op og smid fem ører ned i avis. Jeg troede fuldt og fast, at du var løs. Solen stråler på gulvet ser vi et stort væsen mødes. Med to hoveder, fire arme, fire ben. Den skygge, den kan danse, den kan spinde. To hænder vinker, to hænder holder på gitar. Og en gang er den både stor. Både mand og barn. Jeg ønsker jeg kunne med min guitar i stolen, og hun danser rundt i rummet, hun er fri. Nej, ved du, hvad lykken vi kan have? Et brev og et par blomster og et bord. De tusind små ting, som er så nære. Et venligt smil og et pakke. Okay.